स्नंदन जी कहते हैं, मनीषा अब मैं कल्प ग्रंथ का वर्णन करता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य कर्म में कुशल हो जाता है। कल्प 5 प्रकार के माने गए हैं, नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिरस कल्प और शांति कल्प। नक्षत्र कल्प में नक्षत्रों के स्वामी का विस्तार पूर्वक यथार्थ वर्णन किया गया है, वह यहाँ भी जानने योग्य है। वेद कल्प में ऋग आदि विधान का विस्तार से वर्णन है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा गया है। संहिता कल्प में तत्वदर्शी मुनियों ने मंत्रों के ऋषि, छंद और देवताओं का निर्देश किया है। आंगिरस कल्प में स्वयं ब्रह्मा जी ने अभिचार विधि से विस्तार पूर्वक 6 कर्मों का वर्णन किया है। शांति कल्प में दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पातों को की पृथक पृथक शांति बताई गई है। यह संक्षेप से कल्प के स्वरूप का परिचय दिया गया है। अन्य शाखाओं में इसका विशेष रूप से पृथक पृथक विरूपण किया गया है। ग्रह कल्प सबके लिए उपयोगी है, अतः इस समय उसी का वर्णन करूँगा। सावधान होकर सुनो, पूर्व काल में ओमकार और अथ शब्द ये दोनों ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके निकले थे, अतः वे मंगल सूचक हैं। जो शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें ऊंचे उठाना चाहता है वे अथ शब्द का प्रयोग करे, इससे वह कर्म अक्षय होता है। परिसमूहन के लिए परिगणित शाखा वाले कुश कहे गए हैं, न्यून या अधिक संख्या में उन्हें ग्रहण करने पर वे अभीष्ट कर्म को निष्फल कर देते हैं। पृथ्वी पर जो कृमि, कीट और पतंग आदि भ्रमण करते हैं उनकी रक्षा के लिए परिसमूहन कहा गया है। वेदी पर जो 3 रेखाएं कही गई हैं उनको बराबर बनाना चाहिए, उन्हें न्यूनाधिक नहीं करना चाहिए, ऐसे ही शास्त्र का कथन है। यह पृथ्वी मधु और कैडम नाम वाले दैत्यों के मेदे से व्याप्त है, इसलिए इसे गोबर से लीपना चाहिए। जो गायें वंध्या, दुष्टा, दीनांगी और मृतवत्सा जिसके बछड़े मर जाते हों उसका गोबर यज्ञ के कार्य में नहीं लाना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। जो पतंग आदि भयंकर जीव सदा आकाश में उड़ते रहते हैं उन पर प्रहार करने के लिए वेदी से मिट्टी उठाने का विधान है। स्त्रुवा के मूल भाग से अथवा कुश से वेदी पर रेखा करनी चाहिए, इसका उद्देश्य है अस्थि, कंटक, तुष, केश आदि से शुद्धि, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। सब देवता और पितर जल स्वरूप हैं, अतः विधिज्ञ ऋषि मुनियों ने जल से वेदी का प्रोक्षण करने की आज्ञा दी है। सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा ही अग्नि लाने का विधान है। शुभदायक मृण्मय पात्र को जल से धोकर उसमें अग्नि रखकर लानी चाहिए। वेदी पर रखा हुआ अमृत कलश दैत्यों द्वारा हड़प लिया गया, ये देखकर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने वेदी की रक्षा के लिए उस पर समिधा सहित अग्नि की स्थापना की। यज्ञ से दक्षिण दिशा में दानव आदि स्थित होते हैं, अतः उनसे यज्ञ की रक्षा के लिए ब्रह्मा को यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। उत्तर दिशा में परनीता, प्रोक्षणी आदि सब यज्ञ पात्र रखें, पश्चिम में यजमान रहे और पूर्व दिशा में सब ब्राह्मण को रखना चाहिए। जुए में, व्यापार में और यज्ञ कर्म में यदि कर्ता उदासीनचित हो जाए तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है, यही वास्तविक स्थिति है। यज्ञ कर्म में अपने ही शाखा के विद्वान ब्राह्मणों को ब्रह्मा और आचार्य बनाना चाहिए, अन्य ऋतज्ञों के लिए कोई नियम नहीं है। यथालाभ उनका पूजन करना चाहिए। 3-3 उंगल की 2 पुत्री होनी चाहिए, 4 उंगल की 1 प्रोक्षणी, 3 उंगल की 1 आज्य स्थली और 6 उंगल की चरुस्थाली होनी चाहिए, 2 उंगल का 1 उपयमन कुश और 1 अंगुल का सम्मार्जन कुश रखें, स्त्रुव 6 उंगल का और स्त्रुच 3.5 उंगल का बताया गया है। समिधाएं प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के शिरो भाग तक के नाप की हो, पूर्ण पात्र 6 उंगल का हो, प्रोक्षिणी के उत्तर भाग में प्रणीता पात्र रहे और वह 8 उंगल का हो, जो कोई भी तीर्थ सरोवर समुद्र और सरिताएं हैं वे सब प्रणीता पात्र में स्थित होते हैं, अतः उसे जल से भर दें। वस्त्रहीन वेदी नग्न मानी जाती है, अतः विद्वान पुरुष उसके चारों ओर कुश बिछाकर उसके ऊपर अग्नि स्थापन करे। इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र और महादेव जी का त्रिशूल, ये तीनों कुश रूप से 3 पुत्र छेदन बनते हैं। पुत्री से ही प्रोक्षिणी को परनीता के जल से संयुक्त करना चाहिए, अतः पुत्र निर्माण अत्यंत पुण्यदायक कर्म कहा गया है। आज्य स्थली पल मात्र की बनानी चाहिए। कुम्हार के चाक पर खड़ा गड़ा हुआ मिट्टी का पात्र आसुर कहा गया है, वही हाथ से बनाया हुआ स्थाली पात्र आदि हो तो उसे दैविक माना गया है। स्त्रोत से शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं, अतः उसकी पवित्रता के लिए उसे अग्नि में तपाने का विधान है। स्त्रोत को यदि अग्रभाग की ओर से थाम लिया जाए तो स्वामी की मृत्यु होती है, मध्य में पकड़ा जाए तो प्रजा एवं संतति का नाश होता है और मूल भाग में उसे पकड़ने से होता की मृत्यु होती है, अतः विचार करके उसे हाथ में धारण करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, सोम, विरंची, वायु और यम, ये 6 देवता स्त्रु के एक एक अंगुल में स्थित हैं। अग्नि भोग और धन का नाश करने वाले हैं, सूर्य रोग कारक होते हैं, चंद्रमा का कोई फल नहीं है, ब्रह्मा जी सब कामना देने वाले हैं, वायुदेव वृद्धिदाता हैं और यमराज मृत्युदायक माने गए हैं। अतः स्त्रोव को मूल भाग की ओर 3 अंगल छोड़कर 4वें-5वें अंगल पर पकड़ना चाहिए। सम्मार्जन और उपयमन नामक 2 कुश बनाने चाहिए। इनमें से सम्मार्जन कुश 7 शाखा का और उपयमन कुश 5 का होता है। स्त्रोव और स्त्रुक निर्माण करने के लिए श्री परनी, गंभारी, शमी, खातर, कंटाई और पलाश, ये 5 प्रकार के काष्ठ शुभ जानने चाहिए। हाथ भर का स्त्रुवा उत्तम माना गया है। 30 उंगल का स्त्रुक, यह ब्राह्मणों के स्त्रुक और स्त्रुक के विषय में बताया गया है। अन्य वर्ण वालों के लिए 1 अंगुल छोटा रखने का विधान है। शूद्रों, पतितों तथा गर्धभ आदि जीवों की दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए सब पात्रों के प्रोक्षण की विधि है। पूर्ण पात्र दान किए बिना यज्ञ में छिद्र उत्पन्न हो जाता है और पूर्ण पात्र की विधि कर देने पर यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। 8 मुट्ठी का किंचित होता है, 4 किंचित का पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 पूर्ण पात्र होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। होम काल प्रातः होने पर अन्यत्र कहीं आसन नहीं देना चाहिए। दिया जाए तो अग्निदेव अतृप्त होते और दारुण शाप देते हैं। आधार नाम की 2 आहुतियाँ अग्निदेव की नाशिका कही गई हैं। आज्य भाग नाम वाली 2 आहुतियाँ उनके नेत्र हैं। प्रजापत्य आहुति को मुक कहा गया है और व्याहुति होम को कटी भाग बताया गया है। पंचवारण होम को 2 हाथ 2 पैर और मस्तक कहते हैं। श्रीकृष्ट कृत होम तथा पूर्ण आहुति, ये 2 आहुतियाँ दोनों कान हैं। अग्निदेव के 2 मुख 1 हृदय, 4 कान, 2 नाक, 2 मस्तक, 6 नेत्र, पिंगल वरण और 7 जिहाएँ हैं, जिनके वाम भाग में 3 और दक्षिण भाग में 4 हाथ हैं। स्त्रुक, स्त्रुवा, अक्षमाला और शक्ति, ये सब उनके दाहिने हाथ में हैं। उनके 3 मेखला और 3 पैर हैं। वे घृत पात्र लिए हुए हैं, 2 चवर धारण किए हुए हैं, भेड़ पर चढ़े हुए हैं। उनके 4 सिंग हैं, बाल सूर्य के समान उनकी अरुण कांति है। वे यज्ञोपवीत धारण करके जटा और कुंडलों से शोभित हैं। इस प्रकार अग्नि के स्वरूप का ध्यान करके होम कर्म पर आरंभ करें। 2 दही घी और घृत पक् का या तेल पक को पदार्थ का जो हवा से हवन करता है वह ब्राह्मण ब्रह्म हत्यारा होता है। इन सब का स्त्रुवा से होम करना चाहिए। मनुष्य जो अन्न खाता है उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भविष्य में तिल का भाग अधिक रखना उत्तम माना गया है। होम में तीन प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, मृगी, हंसी और शुक्री। अभिचार कर्म में शुक्री मुद्रा का उपयोग होता है और शुभ कर्म में मृगी तथा हंसी नाम वाली मुद्राएं उपयोग में लाई जाती हैं। सब उंगलियों से शुक्री मुद्रा बनती है। इसी हंसी मुद्रा में कनिष्का उंगली मुक्त होती है और मृगी नाम वाली मुद्रा केवल मध्यमा नामिका और अंगुष्ठ द्वारा संपन्न होने वाली कही गई है। पूर्वोक्त प्रभाव वाली आहुति को पांचों उंगलियों से लेकर उसके द्वारा अन्य ऋतिजों के साथ हवन करें। हवन सामग्री में दही, दूध और घी मिलाया हुआ तिल होना चाहिए। पुण्य कर्मों में संलग्न होने पर अपनी अनामिका उंगली में कुशों की पुत्री अवश्य धारण करनी चाहिए। भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी ने गणेश जी को गणपति पद पर बिठाया और कर्मों में विघ्न डालने का कार्य उन्हें सौंप रखा है। वे भी गणेश विनायक जिस पर सवार होते हैं उस पुरुष के लक्षण सुनो। वह सपने में बहुत अघात जल में प्रवेश कर जाता है। मूढ़ मुंडाए मनुष्य को तथा गिरे वस्त्र धारण करने वाले पुरुषों को देखता है। कच्चा मांस खाने वाले गृध्र और पक्षियों तथा व्याघ्र आदि पशुओं पर चढ़ता है। एक स्थान पर चंडालों, गधों और ऊँटों के साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते समय भी अपने आप को शत्रुओं से अनुगत मानता है। उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। जागृत अवस्था में भी उसका चित्त क्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वे अकारण खिन्न होता है। विघ्नराज का सताया हुआ मनुष्य राजा का पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता। कुमारी कन्या अनुकूल पति नहीं पाती। विवाहित स्त्री को अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। श्रोत्री को आचार्य पद नहीं मिलता। शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में और किसान को खेती में लाभ नहीं हो पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घी से ढीला करें और उस मनुष्य के शरीर में उसी का उबटन लगावें। प्रियंगु, नाग केसर आदि सब प्रकार की औषधियाँ और चंदन, अगरू, कस्तूरी आदि सब प्रकार की सुगंधित वस्तुओं को उनके मस्तक में लगावे। फिर उसे भद्रासन पर बिठाकर उसके लिए ब्राह्मणों से शुभ स्वस्ति वाचन, पुण्यवाहक वचन वाचन कराए। अक्षवाशाला, गजशाला, वाल्मीक, बाम्बी, नदी संगम तथा जलाशय से लाई हुई पांच प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध, चंदन, कुमकुम, अगरू आदि और कुकल, वे सब वस्तुएं जल में छोड़े और उसी जल में छोड़े जो गहरे और कभी न सूखने वाले जलाशय से एक रंग के चार नए कलशों द्वारा लाया गया हो। तदंतर लाल रंग से वृषभ चरम का भद्रासन उपस्थित करे। इसी भद्रासन पर यजमान को बैठाकर ब्राह्मणों से पूर्वक स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। इसके सिवा स्वस्ति वाचन के अनंतर जिनके पति और पुत्र जीवित हों ऐसी सुवेश धारणी स्त्रियों द्वारा मंगल गान करते हुए पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर यथार्थ निम्न लिखा हुआ मंत्र से यजमान का अभिषेक करें। शस्त्राक्षम शधारम ऋषभे पावनम कृतम तेन तम अभिषी पांचमान्य पवंतु ते, अर्थात जो शस्त्रों, नेत्रों, अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिसको सैकड़ों धाराएं बहुत से प्रवाह हैं और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। पवमानी ऋचाएँ तथा ये पवित्र जल तुम्हें पवित्र करे और विनायक जनित विघ्न की शांति हो। तदंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वित्य कलश लेकर नीचे लिखे हुए मंत्र से पढ़ते हुए अभिषेक करें। भगम ते वर्णो राजा, भगम सूर्य बृहस्पति, भगम इंद्रिश्च वायुश्च, भगम सप्तऋष्योद्धतो, अर्थात राजा वरुण सूर्य बृहस्पति इंद्र वायु तथा सप्तऋषिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें। फिर कलश लेकर इस प्रकार से मंत्र पढ़े, वते यते किशेषु दुर्भाग्यम सीमन्ते यत्बुर्धनि रलाटे कर्ण योर शक्षोर पस्तद धनंतु सर्दा, अर्थात तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में जो भी दुर्भाग्य है वे सदा के लिए जल शांत कर दे। भगम तवर्णो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भगम इंद्रश्च वायुश्च भगम सप्तऋषयो तदु, अर्थात राजा वरुण सूर्य बृहस्पति इंद्र वायु तथा सप्तऋषिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर इस मंत्र से अभिषेक करें, यते किशेषु दुर्भाग्यम सीमन्ते यच्च मूर्धिना लाटे कर्ण योर अक्षोस पसद धनंतु सर्दा, अर्थात तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य या अकल्याण है वह सदा सदा के लिए शांत हो जाए। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वक तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए कुशों को रखकर उस पर गुलर के स्त्रुवा से सरसों का तेल उठाकर डालें। उस समय इस मंत्र को पढ़ें, ओम मिताय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कंटकाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। मस्तक पर हों के पश्चात लौकिक अग्नि में भी स्थारी पाक को वेधि से चरु तैयार करके छह मंत्रों से ही उसी अग्नि में हवन करें। फिर होम शेष चरु द्वारा बलि मंत्रों को पढ़कर इंद्र अतिथिक वालों को बलि भी अर्पित करें। तत्पश्चात कृत कृत आदि उपहार द्रव्य भगवान विनायक को अर्पित करके उनके समीप रहने वाली माता पार्थिवर्ती को भी उपहार भेंट करें। फिर पृथ्वी पर मस्तक रखकर तत्पुरुषाय विद्यहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र से गणेश जी को और सौभाग्य विद्यहि काम मालिन्ने धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात, इस मंत्र से अंबिका देवी को नमस्कार करें। फिर गणेश चन्नी अंबिका उपस्थान करें। उपस्थान से पूर्व फूल और अर्जल से अर्थ कर दूर्वा सरसों और पुष्प से पूर्ण अंजलि अर्पण करके मंत्र पढ़ें। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि में, अर्थात भगवती मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो। पार्थ जी का उपस्थान करके धूप दीप गंध माल्य अनुलेप और नैवेद्य आदि के द्वारा उमापति भगवान श्री शंकर जी की पूजा करें। तदंतर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन और माला से अलंकृत होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गुरु को भी दक्षिणा से दो वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार विनायक की पूजा करके लक्ष्मी शांति पुष्टि वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीरवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सोम सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, इन नव ग्रहों को क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल के लाल चंदन से, बुध की स्वर्ण से, गुरु की स्वर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से और राहु केतु की शीशे से बनाई हुई, इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उसमें गंध चंदन कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध बलि धूप और गुग्गल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए समंत्रक चरु का होम करना चाहिए। आ कृष्णेन रासा इत्यादि सूर्य देवता के, इमम देवा इत्यादि चंद्रमा के, अग्नि मूर्धाधिव ककृत इत्यादि मंगल के, उद्वदस्व इत्यादि मंत्र बुद्ध के बृहस्पति आदि यदर्य इत्यादि मंत्र बृहस्पति के अन्नात प्रस्तुतो इत्यादि मंत्र शुक्र के शन्नो देवी इत्यादि मंत्र शनिचर के कांडात कांडात इत्यादि मंत्र राहु के और केतु कृष्ण कृन वन केत्वे इत्यादि मंत्र केतु के हैं। आग पलाश खेर अपामर्क पीपल कूलर शमी दुर्वार कुशा ये क्रमशः सूर्य और ग्रहों की संविधा है। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु घी दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात खीर हविष्य मुनि अन्न दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात दही भात घी भात तिल चूर्ण मिश्रित भात उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी इनको ग्रहों के क्रम अनुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मणों का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु शंख बैल स्वर्ण वस्त्र अश्व काली गौ लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दें। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं। जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह जब अष्टम आदि तुष्ट स्थानों में स्थित हो वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करे उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है, अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। जो सदा सूर्यदेव की पूजा तथा स्कंद स्वामी को तथा महागणपति को तिलक करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं उसे प्रत्येक कर्म में सफलता एवं उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मातृया किए बिना ग्रह पूजन करता है उस पर मातृकाएँ कुपित होती हैं और उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न डालती हैं। शुभ की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वसो पवित्रम इस मंत्र से वसुधारा समर्पित करके प्रत्येक मांगलिक कर्म में गौरी आदि मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम ये हैं गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सदा स्वाहा मातृकाएँ वैधृति धृति पुष्टि हृष्टि और तुष्टि इनके साथ अपनी कुल देवी और गणेश जी अधिक हैं। वृद्धि के अवसर पर इन 16 मातृकाओं की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन सब की प्रसन्नता के लिए क्रमशः आवाहन पाद्य आद्य आचमनीय स्नान वस्त्र चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप फल नैवेद्य आचमनीय तांबूल पुंगी फल आरती तथा दक्षिणा ये उपचार समर्पित करने चाहिए। हम पितृकल्प का वर्णन करूँगा जो धन और संतति की वृद्धि करने वाला है। अमावस्या अष्टका वृद्धि विवाह वृद्धि अर्थात विवाह आदि का अवसर कृष्ण पक्ष दोनों आईने को रामबका दिन श्राद्धीय द्रव्य की उपस्थिति उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति विषुवत योग सूर्य की संक्रांति व्यतिपात योग गज छाया चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तथा श्राद्ध के लिए रुचिका होना। ये सभी श्राद्ध के लिए श्राद्ध के समय अथवा अवसर कहे गए हैं। संपूर्ण वेदों के ज्ञान में अग्रगण्य क्षोत्रिय ब्रह्मवेता युवक मंत्र और ब्राह्मण रूप वेद का तत्वज्ञ चेष्ट साम का गान करने वाला त्रिमधु त्रिस्पर्ण भांजा ऋत्विक जमाता यजमान ससुर मामा त्रिनाचिकेत दोहतर शिष्य संबंधी बांधव कर्मनिष्ठ तपनिष्ठ पंचअग्निसेवी ब्रह्मचारी तथा माता पिता के भक्त ब्राह्मण श्राद्ध की सम्मति है संपत्ति है। रोगी न्यूनंग अधिकंग काणा पुनर्भू की संतान अवकीर्णी अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य भंग करने वाला कुंड अर्थात पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न की हुई संतान गोलक पति की मृत्यु के बाद जारज संतान खराब नख वाला काले दांत वाला वेतन लेकर पढ़ाने वाला नपुंसक कन्या को कलंकित करने वाला स्वयं जिस पर दोषारोपण किया गया हो वह मित्रद्रोही चुगलखोर सोमरस बेचने वाला बड़े भाई के विवाहित रहते विवाह करने वाला माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला कुंड और गोलक का अन्न खाने वाला शूद्र से उत्पन्न एक पति को छोड़कर आई हुई स्त्री का पति चोर और कर्म भ्रष्ट ये ब्राह्मण श्राद्ध में निंदित हैं अतः इनका त्याग करना चाहिए। श्राद्धकर्ता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र होकर श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन वाणी शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करें। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहें। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तब उन्हें आसन पर बिठावें। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युगम 2, 4, 6 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को और श्राद्ध में अयुगम 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सब ओर से घिरे हुए गोबर से आदि से लिपे हुए पवित्र स्थान में जहाँ दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो श्राद्ध करना चाहिए। वैश्य देव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्व की ओर मुख करके बिठाए और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तर की ओर मुख करके बिठाए तथा अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करें। माता महों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्य देव श्राद्ध में और 3 माता में आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखें। वैश्य देव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दे और आसन के लिए कुश दे। फिर ब्राह्मणों से पूछे, मैं वैश्य देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करें। तब ब्राह्मण के समीप को भूमि पर ज्यों बिखेरे फिर पितृयुक्त अर्धपात्र में शन्नो देवी इस मंत्र से जल छोड़े, यवो असी इत्यादि से जो डाले, फिर बिना मंत्र के ही गंधर पुष्प भी छोड़ दें। तत्पश्चात या दिव्य आपा इस मंत्र से अर्ध को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक कर दें और कहें, अमुक श्रादे विश्व देवाय इदम वो हस्त अर्घ्यम नमा। यो कहकर वह अर्ध जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दे। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध पुष्प धूप दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। विश्व देवों को जो कुछ भी दें सव्य भाव से उत्तर की ओर मुख कर होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अब सव्य भाव से दक्षिण की ओर मुख करके देनी चाहिए। वैश्य देव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अब सव्य करके पिता आदि 3 के लिए 3 द्विगुण भग्र कुशों को उनके आसन के लिए अग्र अप्रदक्षिण क्रम से दें। फिर पूर्वत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु ना इत्यादि का जप करें। अब हता असुरा रक्षासी वेदिशिता ये मंत्र पढ़कर सब और तिल बिखेरें। वैश्य देव श्राद्ध में जो कार्य जो से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्च आदि पूर्वत करें। संस्त्रव अर्थात ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिण अग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें, पितृभ्यम स्थानमसी। फिर उसके ऊपर अर्ध्यपाद और पवित्र आकृति रखकर गंध पुष्प धूप दीप और पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नोकरण कर्म करें। घी से तर हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें, अग्नोकृष्य मैं अग्नि में इसकी आहुति देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दे। इस प्रकार आज्ञा लेकर वह पिंड पितृयज्ञ की भांति उस अग्नि अन्न को की 2 आहुति दे। उसमें ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़े, अग्ने कवि वाहना स्वाहा नमा, सो आय पितृमति स्वाहा नमा। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित होकर यथा प्राप्त पात्रों में विशेषता चांदी के पात्रों में परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्राम थ्योर पी धानम इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदंतर 3 व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र था मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें, आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे। और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णता तृप्त ना हो जाएं तब तक पूछ पूछ कर प्रिय अन्न और अविश्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहे, हाँ हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न क्या किया जाए? ब्राह्मण कहे, इष्टजनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा का बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें, फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिण अग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय ये अग्नि दग्धाम इत्यादि मंत्र का पाठ करें, फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुछ कुल्ला करने के लिए एक एक बार जल दें, फिर पिंड के लिए तैयार किए हुए सारा अन्न लेकर दक्षिण अभिमुख होकर पिंड पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंड दान करें। इसी प्रकार माता में आदि के लिए पिंड दें, फिर ब्राह्मणों के आचार आचमनार्थ जल दें। तदंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनमें से प्रार्थना पूर्वक कहें, आप लोग अक्षयमस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोले। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें, अब मैं सदा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहे, सदा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और माता आदि के लिए आप यही सदा वाचन करें ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु सदा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सिंचे और विश्व देवा प्रियंताम यों कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहरावे, प्रियंताम विश्व देवा। तदंतर ब्राह्मणों को आज्ञा से श्राद्ध करता इस प्रकार मंत्र पढ़े, दातारो नो अभिवर्धनता विदा संतति देव जय श्रद्धा च नो मा विगमत बहुदेयम च नो अस्तित्वति। अर्थात मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रतापूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक विसर्जन करे। पहले पितरों का फिर विश्वदेवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्धपात्र में संस्त्रव का जल डाला गया था उस पितृपात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटें और पितृ सेवित श्राद्ध अन्न को इष्टजनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणावृत्ति से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य ज्यों से करें। एकोदिश श्राद्ध बिना वैश्य देव के होता है, उसमें एक ही अर्धपात्र और एक ही पितृक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नोकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रख कर किए जाते हैं। अक्षयम मस्तु के स्थान में उपतिष्ठाम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम यो कहें और ये ब्राह्मण लोग अभिरता समा ऐसा उत्तर दें। स्पिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्ध सिद्धि के लिए गंध जल और तिल से युक्त चार अर्धपात तैयार करें। इनमें से तीन तो पितरों के पात्र हैं और एक प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्र में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि दो मंत्रों का उच्चारण करें, शेष क्रिया पूर्वत करें। यही स्पिंडीकरण और एकोदिश श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका स्पिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है उसके लिए एक वर्ष तक ब्राह्मण को सन्नोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि की एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में एक बार श्या तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गायें बकरे अथवा लेने के इच्छा वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहाँ से उठ ना जाएं तब तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू ना लगावें। श्राद्ध में हविष्यन के दान से एक मास तक और खरीद देने से एक वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विशेषता मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। एक चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः 14 लोगों को पाता है। रूप शील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु श्रेष्ठ पुत्र, ज्योत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, स्वर्ण रजत कुश कुप्य अर्थात त्रपु सीसा आदि जाति भाइयों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। सर्ग संतान और शौर्य क्षेत्र बल पुत्र श्रेष्ठता सौभाग्य समृद्धि प्रधानता शुभ प्रवित चक्करता अप्रतिहत शासन वाणिज्य आदि निरोगता यश शोकहीनता परम गति धन वेद चिकित्सा में सफलता कुप्य अर्थात त्रपु शीशा आदि गौ बकरी भेड़ अश्व तथा आयु इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरनी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है और आस्तिक श्रद्धालु एवं मद मत्सर आदि दोषों से रहित होता है। वसु रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्प अध्याय का विषय थोड़े में बताया है। वेद तथा पुराणांतर से विशेष बातें जाननी चाहिए। जो विद्वान इस कल्प अध्याय का चिंतन करता है वह श्लोक में कर्म कुशल होता है और परलोक में शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देव कार्य तथा पित्त कार्य में इस कल्प अध्याय का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह यज्ञ और श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त करता है। इतना ही नहीं वह इस लोक में धन विद्या यश और पुत्र पाता है और परलोक में उसे परम गति प्राप्त होती है। अब मैं वेद के मुख्य स्वरूप व्याकरण का संक्षेप से वर्णन करूंगा, एकाग्रचित होकर सुनो। सनंदन जी कहते हैं, अब मैं शब्दों के सिद्ध रूपों का उल्लेख करते हुए तुमसे संक्षेप में व्याकरण का वर्णन करता हूं क्योंकि व्याकरण वेद का मुख्य है। विप्रवर सुबंत और त्रिदंत पद को शब्द कहते हैं। जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो वह सुबंत कहलाता है। सुप की 7 विभक्तियां हैं, उनमें से प्रथमा पहली विभक्ति सु ओ जस इस प्रकार बताई गई है। सु प्रथमा का एक वचन है, औद्विवचन है और जस बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति प्रतिपादिक नाम स्वरूप मानी गई है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है जहां प्रतिपादक के अतिरिक्त लिंग परिमाण और वचन आदि का बहुत कराना हो वहां भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उक्त कर्म में जहां कर्म वाच्य हो उसमें तथा उक्त कर्ता में जहां कर्ता वाच्य हो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। धातु व प्रत्यय से रहित सार्थक शब्द की प्रतिपादिक संज्ञा होती है। अम ओ शस ये द्वितीया विभक्ति है। यहाँ भी अम आदि को क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन समझना चाहिए। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहा गया है। कर्तवाच्य वाक्यों में कर्म अनुक्त होता है वहाँ उसकी प्रधानता नहीं रहती इसलिए उसे अनुक्त कहा गया है। अंतरा अंतरेण इन शब्दों का जिसके साथ संयोग या अव्यय हो उस शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ता भ्याम भिस ये तृतीया विभक्ति है। यहाँ भी पूर्ववत एक वचन आदि का विभाग समझना चाहिए। करण में और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति बताई गई है। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसका नाम करण है और जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्ता अनुक्त कहा गया है। डे भ्याम भ्यस ये चतुर्थी विभक्ति है। इसका प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। जिस व्यक्ति को कोई वस्तु देने की इच्छा मन में धारण की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तथा जिसको कोई वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है वह भी संप्रदान है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दंसी भ्याभ्यस ये पंचमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अपादान कारक होता है। जहाँ से कोई जाता है, जिससे कोई किसी वस्तु को लेता है, तथा जिस स्थान से कोई वस्तु अलग की जाती है या स्वतः अलग जाती है, विभाग या अलगाव की उस सीमा को अपादान कारक कहते हैं। दंस ओस आम ये षष्ठी विभक्ति है। जहाँ स्वामी सेवक आदि संबंध की प्रधानता हो वहाँ भेद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दिन ओस सुप ये सप्तमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अधिकरण कारण में होता है। विप्रवर आधार में भी सप्तमी होती है। भय अर्थक और रक्षार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर भय के कारण की अपादान संज्ञा होती है। इस प्रकार वर्णार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर अनिच्छित से जो अभिष्ट नहीं है उससे रक्षणीय जो अभिष्ट वस्तु है उसकी अपादान संज्ञा होती है। परि अप आंक इतर रिते अन्य अरात और दिग्वाचक शब्द इन सब के योग में भी पंची विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्दों के साथ योग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण इतम इत्थम भूताख्यान भाग तथा वीप्सा इन सब की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए प्रति परि अनु इन अव्ययों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। भाग अर्थ को छोड़कर शेष को लक्षण आदि अर्थ हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला अभी अव्यय भी कर्म प्रवचनीय होता है। हीन अर्थ को प्रकाशित करने वाला अनु और तथा हीन और अधिक अर्थों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त उप अव्यय भी कर्म प्रवचनीय होते हैं। अनंतर अर्थात मध्य अर्थ और सहार्थ यानी तृतीयाविभक्ति का अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ अनु शब्द भी कर्म प्रवचनीय है। इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। गत्यर्थक धातुओं के क्रम में द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। यदि गमन की चेष्टा प्रकट होती है परंतु मार्ग या उसका वाचक शब्द यदि गत्यर्थक धातु का क्रम हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होती है, केवल द्वितीया होती है। यह चतुर्थी का निषेध तभी लागू होता है जब पथिक मार्ग पर चल रहा हो। यदि वह गलत रास्ते से जाकर अच्छा रास्ता पकड़ना चाहता हो तब ये चतुर्थी का प्रयोग भी हो ही सकता है। ज्ञान अर्थक मन धातु का क्रम यदि कोई प्राणी भिन्न वस्तु हो तथा और अनादर अर्थ प्रकट करना हो तो उसमें भी द्वितीय चतुर्थी दोनों ही विभक्तियाँ होती हैं। नम स्वस्ति सदा स्वाहा अलम वशट इन सब अव्यय शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग का विधान है। तद अर्थ में अर्थात जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाता है उस वस्तु के बोधक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तुमन के अर्थ में प्रयुक्त अव्यय भिन्न भावार्थक प्रत्यांत शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। स तथा उसके पर्यायवाची शब्दों से योग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार सदार्थक शब्दों के योग में भी तृतीया होती है। यदि कोई विकृत अंग विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ हो तो उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ एक क्रिया के होते समय दूसरी क्रिया लक्षित होती हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। स्वामी ईश्वर अधिपति साक्षी दायात प्रसूत और प्रतिभु इन शब्दों के योग में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जिस समुदाय में एक किसी एक की जाति संबंधी गुण संबंधी क्रिया संबंधी अथवा किसी विशेष नाम वाले व्यक्ति संबंधी विशेषता का निश्चय करना हो उस समुदाय बोधक शब्द में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। हेतु शब्द का प्रयोग करके यदि हेतुवर्थ का प्रकाशन किया जाए तो षष्ठी विभक्ति होती है। समनार्थक क्रियाओं के क्रम में शेष षष्ठी होती है। क्री धातु के क्री क्रम में भी शेष षष्ठी का विधान है। यदि प्रतियत्न अर्थात गुण आघान और या संस्कार सूचित होता हो हिंसा अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग होने पर उसके क्रम में शेष षष्ठी होती है। क्रिदंत शब्द का योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। यदि निष्ठा आदि का प्रतिपादन करने वाले प्रत्ययों से युक्त शब्द का प्रयोग हो तो कर्ता और कर्म में सृष्टि नहीं होती। ये विभक्तियाँ दो प्रकार की जाननी चाहिए, शुभ और तिंग। ऊपर शुभदायी आदि विभक्तियों के विषय में वर्णन किया गया है। क्रियावाचक भू वा आदि शब्द ही तिंग विभक्तियों के साथ संयुक्त होने पर तिकंत कहे गए हैं। इनमें 10 लकार बताए गए हैं। प्रत्येक लकार में प्रस्मय पद और आत्मनि पद, ये दो पद होते हैं। प्रत्येक पद में प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये 3 पुरुष होते हैं। तिप तस अंति, ये प्रथम पुरुष है। सिप थस थ, ये मध्यम पुरुष है। और मिप वस मस, ये उत्तम पुरुष है। प्रत्येक पुरुष में जो 3 प्रत्यय होते हैं वे क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हैं। ये सब प्रश्नमय पद के प्रत्यय हैं। अब आत्मनि पद बताया गया है। ते आते अंते, ये प्रथम पुरुष है। से आते धवे, ये मध्यम पुरुष है। ए वहे महे, ये उत्तम पुरुष है। ये लट लकार के स्थान में होने वाले आदेश हैं। लिट आदि लकारों के स्थान में होने वाले प्रत्यय रूप आदेश दूसरे हैं। उन्हें अन्य व्याकरण संबंधी ग्रंथों में जानना चाहिए। जहाँ युष्मत अस्मत शब्दों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नाम संज्ञा शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयुक्त होता हो वहाँ प्रथम पुरुष होता है। युष्मत शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयुक्त हो तो मध्यम पुरुष होता है, और अस्मत शब्द का उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है। क्रियाबोधक भू वा आदि शब्दों को धातु कहा गया है। सन आदि प्रत्यय जिसके अंत हों उनकी भी धातु संज्ञा है। धातुओं में वर्तमान काल में लट लकार का विधान है। अन्य अधतन आज से पहले के भूतकाल में लंग लकार होता है, और माँ और स्म इन दोनों के योग में लंग और लकार होता है। यह बताना चाहिए। आशीर्वाद और विधि आदि अर्थ में धातु से लोट लकार का विधान है। विधि आदि अर्थ में तथा आशीर्वाद में लिंग लकार का भी प्रयोग होता है, किंतु विधि लिंग और अशिलिंग के धातु रूपों में अंतर होता है मुनि, इसलिए वह दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष भूतकाल में लिट लकार का प्रयोग होता है। आज के बाद होने वाले भविष्य में लुट का प्रयोग किया जाता है। आज होने वाले भविष्य में तथा सामान्य भविष्य काल में भी धातु से लरिट लकार होता है। सामान्य भूतकाल में लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। हेतु हेतुम उद्भाव आदि जो लिंग के निमित्त हैं उन्हीं के होने पर भविष्य अर्थ में लरिंग लकार का प्रयोग होता है, किंतु यदि क्रिया की आसक्ति सूचिक होती हो तभी ऐसा होना उचित है। मुनि अब संधि का प्रकरण आरंभ करते हैं। संधि के सिद्ध उदाहरण संहिता और ग्रंथों के अनुसार समझो। पहले स्वर संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। दंड अग्रम दंड अग्रम, डंडे का सिरा। दधि इधम दधि दियम, ये दही। मधु उदकम मधुत्कम, मधु और जल। पितृ ऋषभ पितृषभ, पितृवर्ग से श्रेष्ठ। होत्र लिरिकार होत्र लिकार, होता का लिरिकार। इसी प्रकार मनीषा के साथ लंगलिशा भी सिद्ध संधि है। मुनीश्वर गंगा उद्गम गंगोदकम, तब लिरिकार त्वलकार तुम्हारा लिकार। सायम सेयम, ये वह ये स्त्री है। सा इंद्रे सेन्द्र, सा ओंकार सोकार। ऋण ऋणम ऋणर्णम, शीत ऋत शीतार्थ। कृष्ण एकत्व कृष्णेत्वम, गंगा ओघ गंगोद, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। दधि अत्र दध्यत्र, वधु आसनम वधवासनम। पितृ अर्थ पितृत्व, लिरी आकृति लाकृति, ये यन संधि के उदाहरण हैं। हरे ए हरे, ने अक नायक, लो अन लवन, पो अक पावक, ये अ आदि संधि कहलाते हैं। ते आध्या त आध्या, विष्णु एहात्र विष्णु एहात्र, तस्मै अर्ध तस्मा अर्ध, गुरु अधा गुरा अधा। इस इन उदाहरण में ये लोप और वलोप हुए हैं। हरे अव विष्णु अव विष्णु अव, ये पूर्ण रूप संधि है। अदस शब्द संबंधी मकार से परे यदि धीर गी और ऊ हो तो वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इस अवस्था को प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे अमी अघा ये पापी है, शोरी एतो ये दोनों श्रीकृष्ण बलराम हैं, विष्णु इमो ये दोनों विष्णु रूप हैं, दुर्गे अमु ये दोनों दुर्गा रूप हैं, ये भी प्रकृति भाव के ही उदाहरण हैं। नो अर्जुन अर्जुन नहीं है, आ एवं ऐसा ही है, इनमें भी संधि नहीं होती है। मुनि श्रेष्ठ नारद, अमी अघा से लेकर यहाँ तक के सभी उदाहरण ऐसे हैं जो अपनी प्राकृत अवस्था में ही रहते हैं। अब व्यंजन संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। षट अत्र षड्यत्र, षट मातर षण मातर, वाक्षूर वाक्षूर, वाक्हरि वाग्हरि, हरिश्चेते हरिश्चेते, विभुश्चिन्त्य विभुश्चिन्त्य, तच्छेष तच्छेष, यच्चर यच्चर, प्रश्न न प्रश्न, हरिष्यष्ट हरिष्यष्ट, तथा कृष्ण टीकते इत्यादि। भवान षष्ट आप षष्ठे हैं, इसमें पूर्व नियम के अनुसार प्राप्त होने पर त्वर्ग का ट्वर्ग नहीं होता। इसी प्रकार षट संत, छः सत्पुरुष और षट देव छः हैं इत्यादि में भी षटुत्व नहीं होता। तत्लेप तल्लेप, चक्रनि छिंदी चक्रिश छंदी, भवान छोरी बहुत छोरी, इस परिच्छेद में ये चार रूप बनते हैं। सम्यग अनंत सम्यगंतन, सगुन ईश सगुनीश, सन अच्युत सनयुच, अंग छाया अंग छाया, कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे, तेजांसी तेजांसी, तेज मनस्यते मनस्यते, गंगा गंगा, देव नदी गंगा। मुनीश्वर नारद, यहाँ तक व्यंजन संधि का वर्णन हुआ, अब सर्ग संधि प्रारंभ करते हैं। हरिच्छेता हरिश्चेता, श्री हरि बंधन काटने वाले हैं। अमर शिव अमरेश शिव, भगवान शिव अमर हैं। राम काम्य राम काम्य, श्री राम कमनीय हैं। कृप पूज्य कृप पूज्य, कृपाचार्य पूज्य हैं। पूज्यस अर्च्य पूज्य अर्च्य, पूजनीय और अर्चनीय। रामस दृष्ट सम रामो दृष्ट, राम देखे गए हैं। अवलास अत्र अबला अत्र, ये अबलाएं हैं। सुप्ताश दृष्टा सुप्ता दृष्टा, सोई देखी गई है। इमास अत इमायत, ये स्त्रियां हैं। अतः विष्णु नस्य विष्णुर्नस्य, रवि अयम रविरियम, गो फलम गो फलम, प्रातर अच्युत प्रात्रच्युत, भक्तेश वंद्य भक्तेर्वंद, अंतरात्मा अंतरात्मा, भोस भो भो भो, ये सब उदाहरण पूर्वोक्त नियमों से ही बन जाते हैं। ईशा हरि ये हरि हैं। ईशस शांग्री ऐश शांग्री, सस ऐशस राम शीश रामा। इस प्रकार संहिता संधि का प्रकरण बताया गया है। अब सुबंत का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले स्वरांत शब्दों का शुद्ध रूप देते हैं। उसमें भी एक श्लोक द्वारा मंगलाचरण के लिए श्री राम का स्मरण करते हुए राम शब्द के प्रायः सभी भक्तियों के एक एक रूप का उल्लेख करते हैं। मैं श्री राम के द्वारा दिए हुए आदेश का सदा पालन करता हूँ, श्री राम का आदरपूर्वक भजन करता हूँ, राम ने सारा पाप हर लिया, भगवान श्री राम तुम्हें नमस्कार, मुझे श्री राम से मोक्ष की प्राप्ति अभिष्ट है, मैं सदा के लिए श्री राम का दास हूँ, मेरा निर्मल मन श्री राम में अनुरक्त हो, हे राम तुम्हें नमस्कार है।